حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سودا کرنے والے دو اشخاص میں سے ہر ایک کے لیے سودا پکا نہیں ہوتا حتیٰ کہ وہ جدا ہو جائیں، مگر اختیار والا سودا۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 4480۔